Tres farmàcies de Barcelona tenen des del passat mes de desembre les primeres bàscules per a persones en cadira de rodes de fabricació alemanya i que permeten que una persona discapacitada pugui pesar-se sense que s'hagi de moure de la cadira. Fins ara, per cert, només hi havia una bàscula d'aquest tipus a la ciutat de Barcelona i era instal·lada a l'Institut Gutmann a Badalona. Bé, depèn d'on era Barcelona, a Badalona, però el seu ús era restringit. Nosaltres en volem parlar de aquest nou servei que ofereixen aquestes tres farmàcies a la ciutat de Barcelona i ho volem fer amb la presidenta de l'entitat que ha promogut la instal·lació d'aquestes bàscules. Es tracta de l'entitat en Dones No Estàndards i la seva presidenta és Maria del Carme Riu. Senyora Riu, bon dia. Hola, bon dia. Senyora Riu, sembla mentida, i permeteu-me, doncs, en aquest cas, que utilitzi aquesta paraula, que un servei com aquest, que és tan bàsic, doncs, fins ara no estigués a l'abast de les persones amb discapacitats. Com pot passar això avui en dia, 2007 ja, senyora Riu, que no hi hagi aquest tipus de serveis per a les persones discapacitades? Doncs sí, no, les persones amb discapacitat a la ciutat de Barcelona i a tota Catalunya, no ens podíem pesar. O sigui, de fet, no hi havia cap bàscula, si vas en cadira de rodes, que poguessis posar-te a sobre per pesar-te. I això que és ben senzill, perquè la bàscula que tenim nosaltres també permet pesar-se tot tipus de persona, tot tipus de ciutadà. O sigui, l'únic que passa és que allà on te poses per pesar-te fa 80x80 en lloc de les bàscules que hi ha a les farmàcies, per exemple, que són més petites, no? Que només hi cap de preu. Però, de fet, l'instrumental és el mateix. Vull dir que seria bo que totes les bàscules que es fabriquessin en aquest tamany i tots ens podríem pesar. Uh-huh. No caldria, doncs, adaptar res, sinó que la mateixa despesa serviria per tothom, no? Perquè sense que ens discriminés. Però les bàscules que actualment ens discriminen, no ens deixen pesar-nos. I la veritat és que no es podia pesar ningú. I n'han col·locat quatre, que passa que n'hi ha una que encara està pendent de col·locar. Uh-huh. Però n'hi hauran quatre a Barcelona, sí, de col·locades a quatre farmàcies. Però el més greu de tot això és que no solament les farmàcies, sinó els centres d'atenció primària, els metges, els endocrinos, no tenen bàscula. O sigui, els ginecòlegs, quan estàs embarassada, tampoc tenen bàscula. O sigui que és molt greu la situació, perquè aquest aparell que és la bàscula no és tan car com per no poder-ho instal·lar. Vull dir que això és un reclam que hem fet nosaltres perquè els ciutadans de Barcelona, ciutadans i ciutadans de Barcelona es puguin pesar, però a més doncs perquè es vagi mentalitzant tothom que el que es tracta és de col·locar bàscules on es pugui pesar tothom i evidentment tots els serveis de salut ho han de tenir, evidentment, i totes les farmàcies, això per suposat. I, bueno, vam iniciar unes reunions amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, on parlaven dels temes que ens afectaven com dones amb discapacitat, i doncs hem aconseguit, a través d'aquestes reunions, doncs parlar-ne, i, bueno, el Departament doncs va dir que demanéssim una subvenció i en aquesta subvenció hem col·locat aquestes quatre bàscules a la ciutat. El que sobta moltes coses, però el que em sobta especialment és que aquestes bàscules arribin via subvenció, com una cosa, per dir-ho així, que no queda garantida ja d'entrada. L'accés a la salut, per exemple, doncs és una qüestió, un dret que tenim tots garantits, tots i totes, però en aquest cas, per aconseguir les bàscules, vostès com a entitat privada doncs han hagut de fer una demanda d'una subvenció. Vaja, com si fos una cosa extraordinària. Jo no sé pas si des del Departament de Salut de la Generalitat doncs pensen canviar aquesta forma de fer, i en aquest cas, com vostè deia, doncs que a banda de farmàcies, que en definitiva no deixen de ser establiments privats, doncs en els espais públics, com ambulatoris, CAPs, hospitals, serveis de consulta mèdica, doncs s'instal·lin ja unes bàscules adaptades a persones amb discapacitat. Bueno, en el Departament de Salut, amb aquestes reunions que tenim conjuntes, una de les línies d'actuació serà que s'instal·lin, però conjunta, vull dir, nosaltres només estem com, a veure, participants, no?, en aquesta reunió. Aleshores, ells sí que hi ha el compromís de treballar perquè es vagin instal·lant no solament les bàscules perquè es pugui passar a tothom, sinó també les camilles dels metges, que resulta que com que són tan altes, nosaltres no podem pujar-nos, uh-huh. o sigui, no ens poden explorar. Uh-huh. Aleshores, sí que hi ha camilles com els odontòlegs, per exemple, que pugen i baixen, i en aquestes no hi ha cap problema per posar-nos. Però, per exemple, les camilles ginecòlegs, no, perquè les cames no tenen cap lloc on es puguin lligar les cames, que no caiguin, la camilla ni baixa ni puja, hi ha estris sanitaris que no són accessibles, que s'han d'anar fent accessibles, no? Tot això és una línia d'actuació que estem parlant i que ja s'ha fet un programa on es contempla mínimament. De tota manera, per tot això cal inversió i cal començar a fer-ho. Encara això no s'ha donat el pas en aquest sentit. I tant que sí. Però sí que hi ha un principi a través d'aquesta comissió, no?, que s'ha format. Uh-huh. Vostè deia que cal inversió, però vostès paguen impostos, oi, quan treballen? Sí, sí, bueno, cal una inversió per part del Departament de Salut, que són impostos que jo treballo i he pagat tota la vida els meus impostos i tinc dret a pesar-me i que el metge miri les condicions que vagin falta. I tant que sí. Em refereixo a inversió, a què han de destinar ells dels diners que tenen un pressupost per fer aquestes coses, i que a més són molt greus, que no existeixin a nivell de la ciutat de Barcelona. Mm. I també el regidor de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, això també ho sap, i també perquè a través de la Junta Rectora de l'Institut Municipal, que hi som, que per cert ara hi haurà eleccions, i aprofito per dir que ens tornin a votar, per anar aconseguint petites coses, doncs ell també sap això i encara no se n'hi farà cap, Mm. A Barcelona ha tingut de ser una entitat privada com la nostra, petita, que instal·li les quatre balances. Quan hi ha un institut municipal i hi ha, bueno, doncs regidories de l'Ajuntament que també han d'actuar en aquest sentit. Hem de dir que aquest servei que és disponible ja a tres farmàcies i hi haurà una quarta ben aviat que també comptarà amb aquesta bàscula, doncs atendrà les persones discapacitades que viuen a Barcelona o s'hi desplacin, que perquè tingueu dades, oïdors, oïdores, a Barcelona, segons el 2004 i el propi Institut Municipal de Persones amb Discapacitat o amb Disminució, eren 20.620 persones i arreu de Catalunya, amb dades de 2003, doncs arribaven pràcticament a 100.000, vull dir que aquestes xifres probablement s'han incrementat i molt, d'una manera important. Sí, són més gent, Uh-huh. Sí, sí. O sigui, a Barcelona és ciutat de persones amb discapacitat, però discapacitat de tot tipus, eren més de... arribaven quasi a les 200.000. Uh-huh. En aquest cas, aquesta bàscula, vostè ho comentava, ho apuntava, doncs no només servirà per a persones amb discapacitats motrius, amb persones que van en cadira de rodes, que s'hi puguin pesar, sinó que també pot servir per a altres persones, com per exemple gent gran que tingui dificultat en pujar algun tipus de bàscules que tenen el plat molt petit. Suposo que és un bé, en aquest cas, que s'instal·la, que servirà per a fer més accessible doncs una cosa tan bàsica com el passatge a molts ciutadans i ciutadanes. Sí, sí, sí, perquè no... O sigui, com que per pujar la cadira es necessita que sigui molt pla, és molt plana. O sigui, qualsevol persona que tingui una mica de dificultat pel fet de fer-se gran, d'aixecar el peu una mica per caminar, doncs aquí no tindrà cap dificultat. I a més, una cosa importantíssima és que es pot pesar qualsevol ciutadà i ciutadana. O sigui, el ciutadà i ciutadana normal... aquesta bàscula el pesa exactament igual que l'altra. Per tant, no és que necessiti un aparell específic, sinó que els aparells que hi ha que siguin suficientment grans i suficientment accessibles perquè tots ens sentim còmodes i ens hi puguem pesar. Uh-huh. O sigui, jo crec que això és una gran avançada. I també, o sigui, penso que aquesta campanya de la farmàcia està sent positiva, perquè hi ha algunes farmàcies que ja ens han trucat perquè que a ells també els interessa. Perfecte. O sigui, que el bo és que es vagi conscienciant la gent i anem comprant aquest tipus de bàscules. Mm-hmm. Perquè en aquest cas la complicitat de les quatre farmàcies primeres, la farmàcia Maria Rosa Chamorro, a la Gran Via 1052, sí. Farmàcia Francisca Penedès, al passeig de la Zona Franca 226, farmàcia Sunyer, al passeig de Sant Joan 111 i properament farmàcia Salvador Lladós, al passeig de Sant Joan número 2, doncs la complicitat d'ells i d'elles, dels titulars de les farmàcies, ha estat bàsica. Bàsica, sí. Vostès han trobat aliats en aquests farmacèutics? Sí, sí, sí. Sí, sí, no ens ha costat gens, eh? Vull dir, en el moment que ens hem posat en contacte amb diferents farmàcies, volíem elegir-les, doncs, que fossin en diferents punts ben separats a Barcelona, perquè fossin diferents districtes i la gent que es va passar no tingués de desplaçar-se tant. I hem trobat predisposició. El que passa que n'han mirat 7 farmàcies, han col·locat 4 bàscules. Però les altres, una perquè era molt era petita, l'altra perquè tenia de posar-se en un altre espai interior, doncs vam decidir elegir aquestes en funció de la distància, però vull dir, no ens ha costat. La complicitat dels farmacèutics ha estat positiva, molt positiva. Ja fa un temps que les bàscules estan instal·lades. Com està anant el passeig de la gent, la resposta de la gent? No fa molt, que estan instal·lades. Uh-huh. Farà uns 15 dies, només. I... Perquè, clar, com que la subvenció te l'otorguen, però encara no te la paguen, però l'has de gastar dintre del mateix any, i per nosaltres és un gran despesa posar aquestes bàscules. Doncs, clar, com que tens de demanar una pòlissa perquè poder-les comprar abans de que perquè pagar-te-les, tot i que tens la subvenció aprovada, no te les paguen, encara no ens les han pagat al Departament de Salut. Uh-huh. Aleshores, les hem col·locat a final d'any perquè tinguem d'estar menys temps en la pòlissa. I tant, i aleshores, doncs, fa 15 dies, més o menys, que estan... Bueno, més de 15 dies, 3 setmanes, que estan ja instal·lades a les farmàcies, i encara no tenim la freqüència, no l'hem mirat. Ho volem mirar dintre d'un parell de mesos, perquè també volem fer, doncs, un petit de trobada, doncs, tant en les farmàcies com en el Departament de Salut, com gent que estigui interessada, doncs, perquè es valori el servei que s'ha donat. Molt bé. Que s'està donant, Aprofitant la benentesa que ens acompanya avui via telefònica, senyora Riu, m'agradaria comentar una mica qui són vostès, Dones No Estàndards, que per cert tenen plena web, és el nom de l'entitat, donesnoestàndards.cat. Expliqui'ns una mica qui són, què és el que fan com a entitat. Sí, nosaltres som una associació de dones amb discapacitat i altres dones que... Són dones no estàndard, O sigui, hi ha altres no estandarditzacions que també fan que hi hagin dones a la nostra associació diverses. Aleshores, doncs, ens dediquem... El que passa és que la Junta sí que està formada per... Està constituïda per dones amb discapacitat. I el que ens hem dedicat és a fer sensibilització. Hem fet molts treballs, que si miren la web ja veurem, veuran. Hem intervingut des de la local amb un servei d'intervenció que es diu Servei d'Intervenció Psicosociolaboral de la Dona amb Discapacitat, que tenem a 50 dones amb discapacitat, i aquest servei el que tracta és de col·locar la dona amb discapacitat a l'àmbit públic, donar-li un suport personalitzat i, a més, doncs, donar-li més autonomia perquè aconsegueixi treballar, tindre un sou i produir, a la societat. Després, doncs, hem treballat a nivell de sensibilització a molts organismes, per exemple, al Consell d'Europa. Hem fet un treball sobre dona amb discapacitat que va ser presentat a la reunió de ministres europeus que va haver l'any 2003, i es va aconseguir que hi hagués una línia d'actuació envers la dona amb discapacitat a nivell europeu. Després, doncs, també hem estat representants del Consell Nacional de Dones de Catalunya a la ONU, i doncs també tenim un grup de teatre, que fem teatre per sensibilitzar sobre la nostra problemàtica, que doncs ensaja 2 dies a la setmana i munta els seus propis guions i fa les seves pròpies obres, i hem anat per molts llocs. I també fem cursos sobre gènere i discapacitat i autoestima, i el que treballem és, doncs, per aconseguir un nou pacte social, en definitiva, on les persones siguin considerades com a tals, totes de la mateixa manera, respectant les nostres diferències, que a més donen la gràcia al fet de viure i conviure, perquè precisament la diferència està al gaudir de descobrir una persona, no? Si fóssim iguals, seria també avorrit. Ens quedem en això. En aquest sentit, treballem la nostra associació, i doncs m'agradaria que tothom que tingués ganes de conèixer-la ens truqués i pot participar en qualsevol de les nostres activitats. I de fet, el servei aquest, com que dona atenció domiciliària personal a les dones, és un servei que està molt ben rebut per part de les persones amb discapacitat, perquè, doncs, clar, és justament el que necessitem, aquelles petites ajudes que ens ajudin a poder després desenvolupar-se com persones, com qualsevol altre. Molt bé, doncs es quedem amb una idea seva, amb una idea força de la seva entitat, que tothom, totes les persones siguin considerades per igual, tots els homes i les dones i els homes, sí, tots iguals, i en cadascú doncs, amb les seves especificitats. I volia dir, volia afegir simplement que la nostra associació també en homes, Molt bé. Perquè també són no estàndards. El que passa és que l'associació té el nom de dones no estàndard, perquè les dones estem molt més discriminades. I aleshores, doncs, és una no estandardització més. Molt bé. Doncs, Maria del Carme Riu, ens ha agradat molt de conèixer-la avui. Hem parlat de la posada en marxa d'aquest nou servei, mercès a la iniciativa de Dones No Estàndards, i res, desitjar-vos molta sort en aquesta iniciativa i restem a la vostra disposició per allò que calgui. Gràcies i molta sort. Moltes gràcies. Bon dia.